90 श्लोक तक हुए थे कि अप्रयतमान ब्रह्मनिष्ठाया मायाया जगत हेतुत्वे दृष्टांतम आह। इस दृष्टांत को यहां से प्रारंभ करके लगभग 98 श्लोक तक यही चलने वाला है, इसी बात को सुस्पष्ट करेंगे। मूल बात यह है कि अद्वैतानंद प्रकरण चल रहा है, ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद। तैत्तिरीय श्रुति का दृष्टांत उदाहरण है, उसके आधार पर विद्यारण्य स्वामी जी ने इस प्रकरण में उस विषय को लिया। जैसे तृप्ति दी प्रकरण में बृहदारण्यक उपनिषद का आता है मंत्र, आत्मानम चेद विजानीयात अयम अस्मीति पुरुषः किम इच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत, उसी का विशद वर्णन हुआ तो जो तृप्ति दी प्रकरण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसे ही ये जो अद्वैतानंद प्रकरण है, यहां पर आकाशादि स्वदेहांतम तैत्तिरीय श्रुतिरितम जगन नास्ति अन्यदानंदात अद्वैत ब्रह्मता ततः, ये मूल विषय प्रारंभ में जो आया था अद्वैतानंद प्रकरण में। अब इसके जो उपसंहार की ओर अभी हम लोग चल रहे हैं, तो उपक्रम को उपसंहार से जोड़ना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के तात्पर्य का निर्णय होगा। वहां पर माया के द्वारा सृष्टि की रचना होती है, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः संभूतः आकाशाद् वायु, ये सब हुए तो उस आत्मा से आकाश आदि उत्पन्न हुए, कैसे हो गए और आकाश में कौन सी शक्ति है, वायु में कौन सी शक्ति है, ये सब भी आप लोगों ने सुना। क्या है आकाश में? शून्य शक्ति। वायु में स्पंदन शक्ति, स्पर्श तो है ही लेकिन स्पंदन शक्ति, बहने की ताकत जो है, प्रवाहित होना। अग्नि में दाहकत्व शक्ति, जल में द्रवत्व शक्ति और पृथ्वी में काठिन्य कठोर शक्ति, पाषाण आदि। ये जो शक्ति है वो सारे शक्ति किसकी है? तो योगियों ने, ध्यान लगाने वाले ध्यानियों ने, ज्ञान प्राप्त करने वाले ज्ञानियों ने, तेना ध्यान योगानुगता पश्यन्ति देवात्म शक्तिम निगूढ़ाम, यही आता है ना श्रुति का वाक्य। और उसमें फिर कह दिया परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच। तीन शक्तियों को मूल रूप से वर्णन करते हम लोगों के जीवन में, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। परास्य शक्ति विविधा एव श्रूयते, उस माया शक्ति के द्वारा सृष्टि की रचना हुई, फिर आकाश आदि की जो अपनी अपनी शक्ति है, शून्य शक्ति, स्पंदन शक्ति और दाहकत्व शक्ति, द्रवत्व शक्ति, काठिन्य शक्ति, इसका यदि विचार आप लोगों ने किया होगा तो पंचभूत विवेक प्रकरण जो आता है, पंचभूत विवेक प्रकरण का जिसने चिंतन किया होगा उसको यहां अद्वैतानंद प्रकरण में जो अब बात आ रही है उसको वहां से भी आप संगति मिला सकते हो। आकाश में केवल एक गुण होता है, वायु में दो, तेज में तीन, जल में चार, पृथ्वी में पांच, इसी को मिलाकर पंचीकरण प्रक्रिया बोलते हैं। ऐसी पंचीकरण प्रक्रिया के माध्यम से ये जो जगत बना, बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसमें किसकी वजह से बना बनता हुआ दिख रहा है, उसी शक्ति को आप कह सकते हो अज्ञान शक्ति, अविद्या शक्ति, जिसको हम आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति आदि नाम दे देते हैं। और स्वप्न में जो हम लोगों ने अभी विचार किया, गर्दन का मस्तक का कटना, मृत पुत्र का जीवित देखना, आकाश में उड़ना चलना, ये सब कौन सी शक्ति थी? निद्रा शक्ति। जागृत अवस्था में जो ये हम लोग बना रहे हैं घर मकान, कारीगर की शक्ति, मरीज को ठीक करना डॉक्टर की शक्ति, रोग का निर्मूल हो जाना दवाई की शक्ति, भूख का मिट जाना भोजन की शक्ति, ऐसी कोई चीज नहीं है जो उस शक्ति के बिना हो। और वह शक्ति किसकी है? जिसकी है वहां से यदि संबंध को मानते हुए, यही है अद्वैत की प्रक्रिया। अधिष्ठानावशेषो ही नाशः कल्पित वस्तुना, अभी आपने प्रवचन में भी सुना और यहां पर भी बता देते हैं, जब उस उपादान कारण के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, हम लोगों के शरीर का उपादान कारण कौन है? पंचमहाभूत, यही उपादान है ना। इसमें भी समष्टि तन्मात्रा और व्यष्टि तन्मात्रा अलग अलग है, शब्द स्पर्श ये सब अलग अलग गिनेंगे तो इसको बोलते हैं व्यष्टि तन्मात्रा, और इसी के समष्टि मिलाएंगे सात्विक समष्टि से तो अंतःकरण बनते हैं, और राजस समष्टि से वायु जिसको प्राण बोलते हैं, वही वायु प्राणी है, उसके फिर पांच भेद हो जाते हैं कार्य से, प्राण अपान व्यान आदि। ये है समष्टि तन्मात्रा का कार्य, और व्यष्टि तन्मात्रा का एक एक इंद्रियां ले लीजिए और उसका समष्टि में अंतःकरण मन आ जाएगा, इसको बोलते हैं समष्टि तन्मात्रा अंतःकरण, समष्टि तन्मात्रा राजस प्राण और सात्विक मन, और उधर कर्मेन्द्रियां और ज्ञानेन्द्रियां व्यष्टि तन्मात्रा के सत्व अंश से और राजस अंश से ऐसा बनता है। अब जो पंचमहाभूत जो हम लोगों का उपादान है, अभिन्न निमित्तोपादान पूर्वक हम लोगों का ये शरीर बना, ऐसा कोई क्षण बताइए कि उस परमात्मा से हमारा संबंध एक क्षण के लिए भी अलग हुआ हो। हाँ, हुआ नहीं हुआ? तो जिस शरीर का नाम रखा गया, जो शरीर का रूप है, इस नाम और रूप के अपेक्षा करने से सत चित और आनंद आवृत हो गया। अपेक्षा से, नाम रूप की अपेक्षा से सत चित और आनंद आवृत हो गया, और नाम और रूप की उपेक्षा से ही सत चित और आनंद निरावृत होगा। अभी तक क्या है? अपेक्षा थी, अब क्या कर रहे हैं? उपेक्षा करनी है, प्रक्रिया बता रहे हैं ये, उपेक्षा करो। कैसे करेंगे? तो सवेरे के प्रवचन में आपने सुना कि उपादान के साथ साथ कार्य का जब नाश होता है उसको बोलते हैं बाध, और उपादान के रहते हुए जो नाश होता है उसको बोलते हैं निवृत्ति। इसको अब घटाना हो व्यवहार में, दृष्टांत में लें तो जागृत अवस्था में जो ये शरीर का पंच महाभूत जो उपादान है, तो कार्य के साथ उपादान का भी निवृत्त हो जाना, नाश हो जाना कार्य नाश के साथ, अज्ञान की निवृत्ति के बिना कार्य नाश तो होता हुआ दिख ही रहा है, शरीर नष्ट हो गया, पंचभूत नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन पंचभूत जिसके वजह से अस्तित्व में आया उस अज्ञान का नाश अभी नहीं हुआ, तो उस पंच महाभूत के जो उपादान है वो अज्ञान है, और अज्ञान नष्ट हुए बिना, अभी केवल पंच महाभूत यदि नष्ट हो रहा है इसका मतलब है अभी बाध नहीं हुआ, केवल निवृत्ति हुई है। अभी क्या हुआ है? निवृत्ति हुई है, क्योंकि अज्ञान रूपी उपादान क्या विद्यमान है, अभी उसका रहना है ना। अज्ञान तो भी रहा ही, अज्ञान क्या नष्ट हुआ? अज्ञान नष्ट कब होगा? जिसको हम बाध बोलते हैं, बाध कब होता है? उपादान समेत, अर्थात अज्ञान समेत, अज्ञान का कार्य जब नष्ट होगा तब जाकर के बाध कहा जाएगा। बाध की दृष्टि होने से जिस रस्सी को सांप समझने के कारण सांप का जो कार्य है वो सारा हो गया। सांप को देखने से क्या होता है? भय, कंपन, डर लगना, भागना, चिल्लाना, ये सारे कार्य हो गए। संक्षेप शारीरिक कारण, एक श्लोक लिखा आप लोगों को याद है कि नहीं, आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला, पूर्व सिद्ध पश्चिमो ही तमसो ही पश्चिमो, नाश्रयो भवति नापि गोचर। आश्रयत्व और विषयत्व भागिनी, अज्ञान के आश्रय अर्थात सर्प जिस समय दिखा उस समय तो सर्प ज्ञान रूप ही माना जाता है, लेकिन जब रस्सी का ज्ञान होता है तब तो सर्प का अज्ञान था ये माना जाता है। रस्सी के ज्ञान से पूर्व दिखने वाला सर्प ज्ञान रूप है, और रस्सी के ज्ञान के बाद वही सर्प क्या होता है? फिर अज्ञान रूप हो जाता है। तो उस ज्ञान रूपी सर्प अथवा अज्ञान रूपी सर्प का आश्रय कौन बने? रस्सी। और उस रस्सी से ही अज्ञान अथवा ज्ञान रूपी विषय भी बना, विषय बन गया ज्ञान अज्ञान, और उसके आश्रय बनी रस्सी। तो आश्रयत्व विषयत्व भागिनी, दोनों का भाग किया, विभाजन किया किसने? रस्सी ने। रस्सी के कारण ही सर्प रूपी ज्ञान विषय बना अथवा सर्प रूपी अज्ञान विषय बना, और उसके आश्रय बनी थी रस्सी। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी, दोनों का विभाजन दिख रहा है लेकिन निर्विभाग चितिरेव केवला। रस्सी जो है ना, चेतन रूप रस्सी, अधिष्ठान रूप रस्सी, उसमें कोई विभाजन नहीं हुआ। विभाजित कौन हुआ? सर्प रूपी ज्ञान, सर्प रूपी अज्ञान, और उसके जो आश्रय रस्सी है वह भी एक ही है, उसका भी कोई विभाजन नहीं हुआ। उस आश्रय के कारण ज्ञान और अज्ञान ही विभाजित हुआ, आश्रय रूप में विषय रूप में। तो आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चिति एव केवला, जो चेतन है वो केवल निर्विभाग है, विभागों से रहित है, भेद से रहित है। किसने ऐसा विभाजन किया? तो पूर्व सिद्ध, अनादि काल से जो अज्ञान सिद्ध है, जो तमस रूप है, तमसो ही पश्चिमो, बाद में, पश्चिम का अर्थ है पश्चात, जो अनादि काल से सिद्ध अज्ञान है वह ज्ञान होने के पश्चात नाश्रयो भवति नापि गोचर। जब उस अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तो रस्सी सांप के लिए न तो आश्रय बनती है न विषय के कारण बनती है। लेकिन उससे पहले समझने के लिए सारी प्रक्रिया माननी पड़ेगी। भूमोस्खलित पादानाम भूमि रेवावलंबनम, जिस जमीन पर फिसल के हम गिरते हैं उसी जमीन के सहारे उठते भी हैं, जिस रस्सी को देख के डरते हैं उसी रस्सी से खेलते भी हैं। डरते हैं तब तक जब तक सांप दिखता है, खेलते हैं कब? जब रस्सी दिखती है। जब तक अज्ञान की सत्ता है, उस माया की शक्ति का खेल चल रहा है, तब तक ये जगत नाम रूप के आकृष्ट होने से, नाम रूप की अपेक्षा करने से हम लोग उस सच्चिदानंद रूप को न देख पाने के कारण डर रहे हैं, भाग रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, राग द्वेष का कारण बन रहा है, ये द्वैत बुद्धि की दृढ़ता हो रही है। और जब उसी नाम रूप की उपेक्षा करने लगे जब आपको रस्सी की तरह अधिष्ठान की तरफ दृष्टि गई, अध्यस्त वस्तु अथवा आरोपित जो कुछ था, अज्ञान भ्रम पर्यायवाची है लगभग ये सब, वो जब निवृत्त हो गया, नाम रूप आरोपण है ना, नाम रूप का आरोपण किस पे है, अस्थिभाति प्रिय के ऊपर। नाम रूप अध्यस्त किसके ऊपर है, अस्थिभाति रूपी अधिष्ठान के ऊपर। तो अधिष्ठान की दृष्टि से अध्यास अध्यस्त होता है और आरोप जो होता है अपवाद की दृष्टि से, पहले आरोप किया फिर क्या करते हैं, अपवाद करते हैं। पहले वो निष्प्रपंच ही था, फिर प्रपंच किया, फिर उसको निष्प्रपंच बनाओ। तो ये एकमात्र केवल प्रतिपादन करने की ये शैली है। तो नाम रूप के आकर्षण से सच्चिदानंद रूप जब आवृत हुआ तो क्या हो गया, द्वैत हो गया। यत्र ही द्वैतमिव भवति तद इतर इतरम पश्यति, जहां द्वैत की तरह होता है वहां अलग अलग दिखता है। और यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत, जब सब में आप किसको देखने लगे, आत्मा को देखने लगे, तत्र केन तत्केन कम पश्येत, तत्केन कम बिजानीयात, तत्केन कम जिघ्रियात, ये सारी बातें हो जाएगी। कौन किसको देखे, कौन किसको सूंघे, कौन किसको चखे, ये सब क्यों हो गया। तो ये ने क्षतय श्रृणोतीदम जिघ्रति व्याकरोति च स्वादु वस्वादु बिजानाति तत्प्रज्ञानम उदीरितम। महावाक्य विवेक प्रकरण में प्रज्ञानम ब्रह्म का जहां प्रतिपादन किया गया उसमें ये सब बताया। तो सब में एक ही ज्ञान प्रस्फुटित हो रहा है, उसी की सत्ता है। जिह्वा से रस का ज्ञान हुआ, और इसको आप ले जाओ तो सीधे पहले प्रकरण में आ जाएगा, शब्दस्पर्शादयो वेद्यात् तद वैचित्र्याद अनेक अनेक, शब्दस्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्याद जागरे पृथक। जागृत अवस्था में शब्द स्पर्श रूप रस आदि की विचित्रता से हम लोगों को लगता है ऐसा है कि शब्द ज्ञान रूप ज्ञान सब अलग अलग है, लेकिन शब्द रूप नहीं हो सकता, रूप शब्द नहीं हो सकता, लेकिन रूप का ज्ञान और शब्द का ज्ञान एक है। संविद ऐसा स्वयं प्रभा, शब्द श्लोक याद होगा ना, शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्या जागरे पृथक ततो विभक्ता, वो तो आपस में विभक्त है अलग अलग है, लेकिन तत्संविद उसके जो संविद है जो ज्ञान है वो एक है। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी माया शक्ति के द्वारा रचित होने के कारण, उसके अलग अलग शक्तियों के भेद होने के कारण, उसमें जो ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद रूप है वह भी हमें भेद की तरह दिखने लगा, इसलिए द्वैत हो गया। उसी द्वैत को हटाने के लिए अब अद्वैतानंद की प्राप्ति कैसे हो, आत्मानंद की अनुभूति कैसे हो, जिसके लिए ये प्रकरण चल रहा है, इतने दिनों से आप लोग सुन रहे हो, मूल बात ध्यान में रखना है। तो ये ने क्षते श्रृणोतीदम, जिसके द्वारा देखते हैं, जिसके द्वारा सुनते हैं, जिसके द्वारा सूंघते हैं, जिसके द्वारा बोलते हैं, जिसके द्वारा वो जो है वही है प्रज्ञान रूप, प्रज्ञान घन, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सब आता है। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम, ये सब मांडुक्य में भी आता है। तो श्रुतियों का भेद हो सकता है, नाम अलग अलग हो गया। पंचभूत विवेक प्रकरण में जो इसमें जले बुलबुल, क्या बोलते बुदबुद, और अग्नि में भुक भुक, पृथ्वी में काठिन्यम स्पर्श इष्यते कठोरता, उसी बात को यहां फिर से कह रहे हैं। तो प्रत्येक प्रकरण का ऐसा संबंध है परस्पर, पिछले बातों का जब तक आलोडन विलोडन नहीं करोगे तो लगता है कि ये कह क्या रहे हैं। तो उसकी संगति बैठाने के लिए आदि से अंत तक उपक्रम और उपसंहार की एकता न हो तो ऐसा लगता है कि हम अंधेरे में हाथ पटक रहे हैं। तो अस्थि भाति प्रिय नाम रूप से आवृत होने से, अर्थात अपेक्षा करने से ही अभी तक हम लोग द्वैत में हैं। उसी की जब उपेक्षा करने लगते हैं तो फिर क्या होता है, अद्वैत हो जाता है। अब उपेक्षा करने का तरीका जो है ना, इसी में बताने वाले हैं आगे। तो मायया सृष्टान पदार्थान दर्शयति, माया के द्वारा उस एक परमात्मा में कई जगह तीन गुणों के वजह से माया में भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण है, इंद्रो माया भी पुरूपीयते, तो इंद्रो माया भी, माया भी बहुवचन है, रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमया रमाभ्याम रमा भी, मायया मायाभ्याम माया भी, ये तृतीया का बहुवचन है। तो माया भी का मतलब मायाओं के द्वारा, ऐसा तो नहीं होगा ना, तो क्या बोलेंगे फिर, माया शक्तियों के द्वारा, माया की शक्तियां बहुवचन है। वो शक्तियां क्यों है, क्योंकि उसके तीन गुण हैं, तीन गुणों से अनंत शक्ति होने से वहां माया में ही बहुवचन का प्रयोग कर दिया, जिससे बहुवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा, अजो ही एको जुषमाणु नुसेते भुक्ता भोगाम अजोन्य, ऐसा करके आता ना श्रुति का उदाहरण, श्वेता सूत्र उपनिषद का है, मंत्र है। तो वो जो तीन गुण वाली माया है, उस माया से रचित जो ये संसार है, माया शक्ति की जो कल्पना है, उससे जब इतना बड़ा हो गया काम, और उसको फिर कैमुतिक न्याय से दिखा दिया था कि निद्रा शक्ति का भी काम क्या है, स्वप्न में हाथी घोड़ा आदि दिखा देना, जिसको हम बोलते हैं प्रातिभाषिक सत्ता। प्रातिभाषिक सत्ता और व्यावहारिक सत्ता दोनों के जो वृत्ति है, विरोधी वृत्ति है, यहां तक कि स्वप्न काल में भी विरोधी वृत्ति होती है। गजाकार वृत्ति अश्वाकार वृत्ति दोनों बनती है ना, तो हाथी तभी तक दिखता है जब तक घोड़ा नहीं दिखता, और घोड़ा तभी तक दिखता है जब तक हाथी नहीं दिखता। तो ये विरोधी वृत्ति से जिसकी निवृत्ति हो उसी को बोलते हैं निवृत्ति। विरोधी वृत्ति उत्पन्न होना और दोष की निवृत्ति होना, इसको भी निवृत्ति बोलते हैं। तो रात सोते समय निद्रा रूपी जो दोष है उसके केवल निवृत्ति होती है, बाध नहीं होता। निवृत्ति में जो मूल है ना अज्ञान, उपादान कारण जो अज्ञान, वो रहता है, और बाध में अधिष्ठान पूर्वक जब हो जाता है फिर वहां अज्ञान का कोई कार्य नहीं रह जाता, प्रभाव ही नहीं रहता। तो अधिष्ठानावशेषो ही नाशा कल्पित वस्तुना, कल्पित वस्तुओं का नाश होता है अधिष्ठानावशेष पूर्वक। अवशेष बचा हुआ क्या बचता है, तो अधिष्ठानी तो बचता है, अधिष्ठानत्व मात्रेण कारणम ब्रह्म गीयते। हाँ, तो वहां विरोधी वृत्ति उत्पन्न होती, जागृत अवस्था की वृत्ति, स्वप्न अवस्था की वृत्ति भी विरोधी है परस्पर, और स्वप्न अवस्था में ही वृत्ति है परस्पर विरोधी, जागृत अवस्था में भी है वृत्ति विरोधी, और जागृत अवस्था में माया शक्ति से अथवा अज्ञान की शक्ति से जगत के विचित्रता दिख रही है, और स्वप्न में निद्रा शक्ति के कारण विचित्रता दिख रही है। तो जागृत अवस्था के दोष की निवृत्ति और स्वप्न अवस्था के दोष की निवृत्ति और विरोधी वृत्ति, इन दोनों से केवल निवृत्ति होती है, बाध नहीं होता। बाध तब होगा उपादान समेत जब कार्य का नाश होता है, उसको बाध बोलते हैं, और अभी केवल निवृत्ति हो रही है, बाध नहीं हो रहा है। हाँ, अज्ञान का कार्य, हाँ, मूल रूप से अज्ञान जब तक नष्ट नहीं है, ये तो ऊपर ऊपर से अभी छांट रहे हैं ना, छांटेंगे थोड़ी देर के बाद फिर अंकुरित हो जाता है, फिर चला आता है। इसके लिए बहुत कठिन काम है ये, और बहुत सरल भी है, ऐसा नहीं है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सबको, प्रवचन की समाधि से जगे तो स्वाध्याय की समाधि में आ गए। तो मायया सृष्टान पदार्थान, उस तस्माद वा एतस्माद आत्मनः आकाशः संभूतः जो है वो कैसे है, तो ये है, खा नीलाग्निर्जलोर्व्यण्ड प्राणी शिलादिकः विकारः प्राणिधीष्वन्तः चिच्छाया प्रतिबिम्बता बिम्बिता खा नीलाग निर्जलोर्व्यण्ड लोकप्राणी शिलादिकः विकाराः प्राणिधीष्वन्तः चिच्छाया प्रतिबिम्बिता। इसके पदच्छेद करें ख, ख मतलब क्यों आकाश को ख बोलते हैं, तो ख मतलब खाली, कम ब्रह्म खम ब्रह्म आता है, तो ख पुष्प नहीं बोलते, आकाश पुष्प का नाम रखा ख पुष्प, तो ख मतलब खाली हो गया है, खे आकाशे, अनिल वायु अग्नि, तो ख और अनिल से बन गया खानिल, संधि हो गई अकस वर्ण दीर्घ, और अनिल के अ और अग्नि के अ मिल के बन गया अनिलाग्नि, तो ख अनिल और अग्नि अर्थात आकाश वायु तेज, जल जल ही हो गया, उर्वी उर्वी मतलब पृथ्वी, पांच हो गए आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, अंड ब्रह्मांड, लोक मृत्यु लोक आदि, प्राणी उसमें होने वाले प्राणी, और शिला पत्थर आदि, विकाराहा ये सारे विकार, प्राणी धीशु प्राणियों के बुद्धि में ये सारे विकार जो है ना अंतर अंदर धीशु अंत, किसकी वजह से, चित छाया उस चेतन के प्रतिबिंब पड़ने से, जिसका नाम है चित छाया प्रतिबिंबिता, और क्या चिदावासी कह सकते, जागृत अवस्था में उसका नाम ही दिया ना, व्यावहारिक चिदाभास विश्व, तीन नाम दिया लघु भारतीय मरणम में। ये जागृत अवस्था में सारी चीजें हम लोगों को दिखाई जो दे रही है, प्राणी धीशु अंतः, धी का यहां अर्थ ले सकते हैं अंतःकरण मन, उस अंतःकरण में जो वृत्ति बन रही है, अंतःकरण के वृत्ति से ही तो हमें चेतन का बोध होता है ना, तो इसलिए जितने भी विषयों के आकार बनता है हमारे मन में, तो उन उन विषय संबंधी अज्ञान नष्ट होता है अंतःकरण में वृत्ति बन करके, इसलिए वृत्ति ज्ञान और स्वरूप ज्ञान की बात आती है, वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति जैसे बोलते हैं ना, तो वृत्त्यात्मक ज्ञान स्वरूपात्मक ज्ञान, उसका उदाहरण दिया था तीन चार दिन पहले, ध्यान में है कि नहीं आप लोगों को, कि सुषुप्ति अवस्था में जिसका नाम है पारमार्थिक, जिसका नाम है प्राज्ञ, और उसी का एक नाम क्या है, किसी को याद नहीं, अविद्यावच्छिन्न, ये तीन नाम है सुषुप्ति में जो अभिमानी है ना, प्राज्ञ अविद्यावच्छिन्न और पारमार्थिक। पारमार्थिक रूप से स्वरूप ज्ञान पूरी तरह से सुस्पष्ट सुषुप्ति में होता है, और जो अज्ञान का प्रकाशक है, अज्ञान का विरोधी नहीं है, साथ में रहता है, लेकिन उस अज्ञान को निवृत्त करने के लिए वही स्वरूप ज्ञान अंतःकरण के वृत्ति पर जब उपारूढ़ होता है, तब वो अज्ञान का नाशक बनता है, और उस वृत्त्यात्मक ज्ञान वृत्ति ज्ञान के लिए अंतःकरण की आवश्यकता है। और उस अंतःकरण के आश्रय के लिए स्थूल शरीर की आवश्यकता है। स्थूल शरीर में रहते हुए सत्संग भवन की भी जरूरत है, पुस्तक की भी जरूरत है, गुरु चेले की भी जरूरत है। सारा काम हो रहा है केवल किसके लिए? जो अज्ञान पूरी तरह से अपना अस्तित्व बना के रह रहा है, बड़ा जबरदस्त मामला है। चिदाभास का मतलब क्या होता है? चिदवद आभासते इति चिदाभास। चेतन की तरह जो लगता है वही चिदाभास है। सुषुप्ति में जिसका नाम है अविद्याविच्छिन्न, वही जागृत में चिदाभास है। सुषुप्ति में जो पारमार्थिक है वही जागृत में व्यावहारिक है, और जो वहां अविद्याविच्छिन्न है, जो यहां व्यावहारिक है, व्यावहारिक ही लेंगे ना, जागृत में क्या क्या लिया है? व्यावहारिक, विश्व और तीसरा क्या है? चिदाभास। व्यावहारिक, विश्व और चिदाभास, वहां है अविद्याविच्छिन्न, यहां है स्वप्न कल्पित और यहां है चिदाभास। वहां है प्राज्ञ, बीच में है तेजस, इधर है विश्व। वहां है पारमार्थिक, यहां है प्रातिभाषिक, इधर है व्यावहारिक। तीनों को ऐसे जोड़ लेना, पारमार्थिक, प्रातिभाषिक, व्यावहारिक। अविद्याविच्छिन्न, स्वप्नकल्पित, चिदाभास, प्राज्ञ, तेजस और विश्व। ये दिमाग में बैठा कर रखना, बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। तो सुषुप्ति अवस्था में स्वरूप ज्ञान है जो मन आदि के अभाव है। वहां अंतःकरण का काम तो कुछ होता ही नहीं, वहां पर सब लीन हो जाते हैं। तो जो अज्ञान है उसका प्रकाशक होता है, उसी को साक्षी वेद्य बोलते हैं, जो जगने पर जिसको प्रतिभिज्ञा होती है। यह प्रत्यभिज्ञायते, जागृत और स्वप्न सुषुप्ति का जब समीकरण करते हैं उस समय के अनुभव का यहां स्मरण, और उस स्मरण के साथ इस समय का अनुभव, जहां पर स्मृति और अनुभव दोनों एक हो उसको प्रतिभिज्ञा बोलते हैं। हाँ, प्रतिभिज्ञा किसको बोलते हैं? कभी कोई पूछे तो कहना है जहां पर स्मृति और अनुभव दोनों एक साथ हो उसको प्रतिभिज्ञा कहते हैं। हालांकि अवस्था के भेद से प्रति का प्रयोग करते होंगे, नहीं तो सामान्यतया अभिज्ञा भी कह सकते हैं, इसलिए उसका नाम ही रखा अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतल जो नाम पड़ा तो उस अंगूठी को देख करके ही तो दुष्यंत को स्मरण हो आया, जिसके साथ वो, क्या नाम था उसका? शकुंतला, दुष्यंत राजा शकुंतला के साथ जो मिले थे, तो इसीलिए उसके ग्रंथ का नाम रखा अभिज्ञान शाकुंतलम। शकुंतला से संबंधित होने से शाकुंतल, और अभिज्ञान हुआ था, स्मरण हुआ आया था और अनुभव यहां किया, तो स्मृति और अनुभव को अभिज्ञान बोलते हैं, और अलग अलग अवस्था के वजह से उसको प्रत्यभिज्ञा कह देते हैं। प्रति अभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा ऐसा बन जाएगा। तो सुषुप्ति काल में जो अज्ञान स्वरूप ज्ञान से प्रकाशित होता है, वही स्वरूप ज्ञान पारमार्थिक रूप में रहने के कारण, परमार्थ में तो सबकी गुंजाइश है, और स्वप्न में तो केवल प्रातिभाषिक हो गया। जागृत अवस्था में अंतःकरण के आश्रय जो ये शरीर है, मन वाला जो जीव है, शास्त्र पढ़ेगा, ब्रह्म के बारे में श्रवण किया, और उससे जो वृत्ति बनेगी, उस वृत्ति ज्ञान के द्वारा जो अज्ञान सुषुप्ति में है, उस अज्ञान का जागृत अवस्था में नाश हो जाता है। हो गया ना? तो वृत्त्यात्मक ज्ञान और स्वरूप ज्ञान में क्या अंतर है, उसका क्या प्रयोजन है? तो वृत्त्यात्मक ज्ञान का केवल उतना ही काम है अज्ञान को हटाना, और हटा करके स्वयं भी शांत हो जाना। तो अब जो दो चीजें हो रही थी, ज्ञान और अज्ञान, स्वरूप ज्ञान और अज्ञान, अब अज्ञान नाम की कोई चीज नहीं रही। यही है कैवल्य, इसी को मोक्ष बोलते हैं। और जब तक शरीर है, प्रारब्ध के अनुसार जीवन मुक्त रहते हुए जो जीवन मुक्त होता है वही विदेह मुक्ति को प्राप्त करता है। कोई संदेह, कोई प्रश्न, कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे चले। तो इतने माया के द्वारा सृष्ट पदार्थ जिसका यहां नाम गिना दिया, खा नीलाग्नि जलोर व्यंड लोक प्राणी शिलादिका विकाराहा प्राणी धीशु, ये सारे के सारे विकार अर्थात विषमता को प्राप्त करने वाले परिणाम जो होता है ना, परिणाम, परिणामी उपादान और विवर्तोपादान जो बोलते हैं, चेतन की दृष्टि से विवर्त होता है और अविद्या की दृष्टि से परिणाम होता है। माया का परिणाम ब्रह्म का विवर्त, तो चेतन की दृष्टि से विवर्त है और अविद्या की दृष्टि से परिणाम है। दुनिया में भी लोग बोलते हैं तू यदि गलती करेगा तो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। परिणाम मुझे लगता है प्राय धमकाने के लिए होता है, इसका अच्छा परिणाम नहीं होगा, प्राय ऐसे मुझे लगता है। तू जो गलती करने जा रहा है इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। माया का परिणाम, अविद्या का परिणाम और चेतन का विवर्त, पूर्व रूप को छोड़े बिना जो दिखाई देवे वही विवर्त है। रस्सी के रहते हुए ही सर्प है ना, रस्सी को हटा करके सर्प को नहीं देख सकते। तो ये पूर्व रूप को छोड़े बिना जो चीज दिख रही वो विवर्त है, और पूर्व रूप को जो छोड़ देवे तब जो दिखे उसका नाम परिणाम है। क्या? अविद्या, अविद्या का, अविद्या के दृष्टि से परिणाम और चेतन के दृष्टि से विवर्त है। तो ये परिणाम अभी कर लो ना, ये विकार जो है ना, विकारी परिणाम है, इसका अच्छा परिणाम नहीं होगा, मतलब ये सब विकारी हो जाएंगे। विकार कब बनते? तो जो षड्भाव विकार है, अस्ति जायते वर्धते, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी आदि के पंचीकरण प्रक्रिया करते हैं, ये करने वाला कौन है? हम लोग तो कभी किए नहीं, हम लोग तो केवल समझ रहे हैं। और उधर कहते हैं किमीह किम काय सखलु किम उपाय त्रिभुवनम किमाधारो धाता सृजति किम उपादान इति च। दूसरे बोलते हे भगवान, अतर के स्वरीय त्वयि अनवसर दुस्थो हत दिय कुतर को यम कांक्षिन मुखरयति मोहाय जगतः। भाई आप कहते हो कि क्या उसका परिणाम है अविद्या के कारण, तो जादूगर जो जादू दिखाता है, ये जादू जो हम लोग देखते हैं ज्ञान पूर्वक कि अज्ञान पूर्वक, सुनिए तो उस जादूगर को आपने कभी पूछा कि भाई तुमने रूमाल को मुर्गा कैसे बना दिया, कौन सा उपादान था तुम्हारे पास? वहां हमारे अज्ञान ही है कारण, जो ऐसा उसका ऐश्वर्य है, जो अतर्क है, जिसकी हम तर्कना नहीं कर सकते, जिसको हम युक्ति भी नहीं लगा सकते। इसे तो कल आया था ना कि वो अचिंत्य शक्ति है, वो क्या नहीं हो सकता है। व्यक्त रूप से जब दिखता है तो बड़ा आश्चर्य होता है, और अव्यक्त रूप से जब रहता है तो हम लोग चिंतन नहीं कर पाते। अंडे में से पक्षी का निकल जाना है ना आश्चर्य की बात, और पक्षी बनने से पहले अंडे में नहीं दिखना ये भी एक आश्चर्य की बात। अच्छा, भगवान ने नहीं दिखाया, बड़ा अच्छा किया, दिखाते तो हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाता। नहीं, भोजन करते हैं, लोग बोलते हैं कि दूध पियो कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम मतलब हड्डी मजबूत होगी। यदि दूध में ही हड्डी दिखने लग जाए कोई दूध पिएगा? हाँ, कैल्शियम नाम रख करके संतोष कर लेते। ये क्या बोलते, बीट चुकंदर खाओ, अनार खाओ, खून बढ़ेगा। और अनार में ही यदि खून हो कोई नहीं खाएगा। चेतनाधिष्ठित जड़ वाला जो शरीर है, चेतनाधिष्ठित है यह, क्योंकि चेतन के अधिष्ठान बने बिना कोई भी माया कुछ कार्य कर ही नहीं सकती ना। तो ये जो परिणाम आदि भी जो हो रहे हैं ना अविद्या के दृष्टि से, वो अधिष्ठान के सत्ता में ही हो रहे हैं। अधिष्ठान तो वहां भी है ही, केवल जो विवर्त कह दिया पूर्व रूप को छोड़े बिना, और परिणाम कह दिया पूर्व रूप को छोड़ करके। दही बना है तो कोई कीटाणु जीव वहां आए, उसने उस दूध को दही बना दिया, नाम अलग रख दिया, उसका काम भी अलग हो गया। दूध से पेट खराब होता है तो दही से पेट ठीक होता है, काम भी उसका अलग अलग हो गया। चीज वही है, दूध में डाल के सब गोल लो पेट साफ करेगा, दही में लो पेट बंद करेगा, पानी में लो पेट ठंडा करेगा, है ये सब गोल ही। लेकिन जिन जिन चीजों के साथ आप लेते गए तो जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पूर्णात्। पतंजलि महर्षि ने कहा कि हम लोग रोटी चावल खाते हैं तो हमारे शरीर के अनुसार ही उसका परिणाम बनता है, और गाय घास पत्ते खाती है उसके शरीर के अनुसार ही उसका परिणाम बनता है। और दिखता कहीं कुछ भी नहीं है, पत्ते में दूध नहीं दिखता है। गाय को खिलाओगे तभी दूध मिलेगा, सीधे पत्ते से दूध नहीं मिलेगा। यही बात सही है, दूध में कैल्शियम की बात है, अनार में खून की बात है, सप्त धातु वाला ये शरीर है, और इन सातों धातुओं की पुष्टि अलग अलग चीजों को खा करके हम लोग करते हैं। चावल में यदि खून दिखने लग जाए, हड्डी दिखने लग जाए, मांस, कोई भोजन करेगा तो ये छिपे हुए में अच्छा है कि दिखने में अच्छा है? हाँ, लेकिन चिंतन करते हैं तो मालूम पड़ता है ये सारी चीजें यही हैं। व्यक्त होने पर सुस्पष्ट दिख जाता है, अव्यक्त होने पर सब काम चलता है। अंडे में जैसे जीव आदि का छिपाना, नहीं दिखना बहुत अच्छा है। भोजन में हम लोगों के सप्त धातु का जो निर्माण होता है शरीर में, उसका नहीं दिखना ही अच्छा होता है। तो किम इह किम काय सखलु किम उपाय त्रिभुवनम। भाई, माता पिता का जैसा शरीर है वैसा शरीर हमें मिला तो कोई आश्चर्य नहीं होता। लेकिन हम बोलते हैं परमात्मा ने हमको बनाया, परमात्मा की हम संतान हैं। तो किस वजह से संतान है? अधिष्ठान मात्र से उनके संतान है, नहीं तो उनके शरीर से डायरेक्ट पैदा हुए होते तो मामला दूसरा होता। उन्होंने एक सृष्टि की ऐसी प्रक्रिया बनाई और इसके माध्यम से चिंतन करके उस अद्वैत की तरफ दृष्टि जाए, उसके लिए सब है। केवल प्रतिपादन की शैली बनाई है, कहां आकाश उत्पन्न होता है, कहां वायु, वो सब तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये सब के सब माया शक्ति का खेल है। इसलिए अतर्क स्वर्य त्वी अनवसर, आपके ऐश्वर्य में तर्क करने के कोई अवसर ही नहीं, मौका ही नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। दुष्टो हतधीय, इसमें जो लोग अपने दिमाग को लगाते हैं उनकी बुद्धि मारी गई है। कुतर्को यम कांगसिन, जो लोग तर्क करते वो तर्क नहीं कुतर्क है, वो आदमी मुखर है, वाचाल है, बोलता है फालतू की बातें करता है। मोहाय जगत, जादूगर से आप कहोगे तो कहेगा आपको रुमाल का मुर्गा दिखा दिया, आनंद आया कि नहीं आया? क्या आप भी मुर्गा बनाना सीखना चाहते हो क्या? तो वो मोह रहित होकर खेल दिखा के आनंद लेता है, और हम लोग मोहित होकर के उस खेल से सुखी दुखी होने लगते हैं। तो मोहाय जगत, मोह में नहीं पड़ना है, अद्वैत की तरफ दृष्टि करेंगे तब। जब तक द्वैत की तरफ दृष्टि है तभी तो मोहित हो ही रहे बार बार। इसके लिए थोड़ा इसका चिंतन करो। तो आज तो ज्यादा नहीं हो पाया, प्राणी धीशु अंतश्चित छाया प्रतिबिंबता, इसके व्याख्या भी कल करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।